بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهدتي با او راديو من المنتدى السلفي دون دو كو جوند دي ميري اندر دي دو دفتر قواعد سلفية ونصائح توجيهية للخروج من الفتن الحزبية ودووني قائداجي ما دون دوسي سلفيا كوجة إلا بالريدو تندي نايدة في يلتغل إديدو فتناجي فد فد ينكوجي لشيخ عمار بازمول حفظه الله تعالى رينون دون دو ko gila ko qa'ida arano ha kana yabo wondude musibbe men maketebe akhina wawi hafizahu Allah ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله وإياكم من البدع ومن النار. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Joni en fuddo to jangugol kalima yani defter den ka shaykh on fudda yewte gol do kon woni sababu ta'lif makko walli fagol nuskha on wonde tawde defter den asli mayre on ko ashirita e ko wada ko tata ka leydi libido o ari o wadani don jama ikhwa be boko ete ko muhadara de tawno muhadara on ko muhadara qayyima yoga etulla bu be go wadi ko ete kon tafrikh ko ete kon eggugol kongongol ka wada ton bi mana be windi summa be jonni shaykh on o do manni summa be mana yaltina shaka wanda mata en ala dan de do shaykh on ta arifa shaykh on kon ne do ma'ruf ko anda do bi mana janga tun kalimaji dina ala ala nanga iskal e muallif on e konne do mata ta ma sha Allah karam ko be feundi be feundo ben karam ko be sunna ben kama be ton kambe be inay mako minat tullabil aqwiya en en tori de yani subhanahu wa ta'ala lar ke shen sifa be kale de men do enen be sew tigi kale de men do haran ko be min kibari ahli al ilm oyno alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wani amma ba'd وإن فقد طلب مني بعض إخواني جزاهم الله خيرا أن ألقي لهم كلمة توجيهية وما طلبوه بارك الله فيهم هو أمر مهم في غاية الأهمية خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وتشعبت فيها الطوائف والفرق وأصبح المسلم إن لم يعتصم بالكتاب والسنة أصبح حيران لا يدري الحق ما أمن. أي الحمد لله، إن الحمد في اللغة هو الثناء، إن واصطلاحا عندما كو وصف المحمود بالمحامد مع المحبة والتعظيم وما التعريفات جبوي ولكن له اختصار. فإن والصلاة والسلام إن صلاة الله على النبي وثناؤه عليه ومن تقول الله نلاقهم ناك ما يفسره البعض ويقول صلاة بمعنى الرحمة هذا تفسير حيث ودام يوغا كتب بسنة نقلوا هذا الكلام ala mimma laysa ala tariqati ahli sunnah. La tawda yuridu an yamfuna Allah subhanahu wa ta'ala al kalam, li'anna thana la yakun illa bil kalam. Tuma da tawno non be jaba Allah subhanahu wa ta'ala o yawtai bi ko fanda e salatu ko rahma. Ainon ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ainni ko te sahaba ko mimman yara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa amana bihi. Yugonna yara bi ma'na hadara fi zamani laysa bi sharti bi an yarahu bi ayn. Na obligatoire be o yira mo gite. Wo ko yotaw bi ma'na wa tawama zamanu nelado summa amana bihi. Ogongi ni nelado summa mata ala al-iman. إن ولو تخلل فيه ردة على القول الأصح كما نقل ذلك ابن حجر وهيستيوني وهبنا إرى ويالتي الإسلام كن لا دفئ إن ثم أتوبتي وأرتي ثم أماي كن قوي الإسلام أماي كن لغي تتام كون الصحابة وين واند ما باو يتي الله وجولي إن لا ده وقوم إيدا بريمو كان كشيخون يوغا إمسي بمكو Allah subhanahu wa ta'ala yobbe ko buri moddude e joddi wonde o wadan tabe kongol e ko te kon tawjihiya fewtintingol maana fewtingol be tenen do wonon kon ko be dabbi immorde e makko yo Allah subhanahu wa ta'ala du barki e mabbe onni ko huunde himmunde tawde kadi ko fi ghayatil ahammiya wonde ko buri e ko buri himmunde wo tentininon e aw zamanu mo wonden motawata ko zamanu uudi immorde e odo zamanu fitinaaji fitinaaji non wonadi yewtede do din ko fitinaaji o fitinaaji ka diina do immorde duugol bid'aaji e wadugol on wadi ko wonni watta sha'abat fiha tawaa wo senditike ngudo zamanu feddeji di wo ko wonno e groupaji di ha wattini neddo juldo on si tawi woni o jang o jogitaaki deftere Allah subhanahu wa ta'ala ne kono non goddo jogitorta alquran la shakka ko simo jangika jangu bongol lo kadi na ko tawata ko ngene ngina do de wadi ko wi'ete ihtimamu jiddan hifzul alfad ala shatta anwa'ir riwaya lakin harane do on ko jahilun bil ma'ani wonugon a jangi qur'ana riwaya didi tati nay jowi jeego jeedi ha sappo wobe janga ha riwayaaji seldi din kono la ya arifu shay fi ma'na alkitab hada la yanfa'uk ndo nafta ndare moja warto on ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ko himi baitu bukhari waddi ka sahih makko ko himo jeyano e yimbe be Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu windanno tazkiya yettimo nabe leydi misra jonnimo Amr ibn al-As inni yo wadammo galle ka o janna al-Qur'ana yilti o wi yo jettu ka baytu malo jonnam hasabaka wallazi qatala asaf Qur'ana nafi odo o yimi baytuji din kadi o manti o wi o gollani gollal urngal battinaide mo ka Allah hayti ko wari kon Ali ibn Abi Talib na'udhu billah mal asafil kabi daren kadi khawariji be lelado jantino be ka wobe wawi jangude qur'ana se be wawli kalima huruf hare no wayi wakural fi hakke ko be wayi wadgol tatbiq al huruf min sifati ka wonde ndo fu ma sha Allah honde lado ma ko be fi akhir al hadith wo ko no ini bi ma'ana an ya atasima bil kitab de o jogito to deftere den jogita golde ko labudda janga anda ma'na wani was sunnati e sunna ne la do woni do si wanda dum do asbaha hayran o wonta ne do hayrudo hon dun ni o anda ko dum o jokkata anda kon to jogita to anden non hewi gamen do ka hewa benna yeddo tire den duudi joni go anda kon to gonga wontiri ka bali no anda ka gonga wontiri walakin al haqq wadi gonga no lapoy lakin si dafala andude ko honto gonga wontiri a jokkai ahlul haqq non ko ahlus sunna wal jamaa ladina kanu ala al kitab was sunna ala fahmi salafis salih ko wadi buy hande jabtaami goldo be nay gol qur'ana e sunna be na kuno la tulzimuna bi fahmi fulan wa fulan ta wadu wat tan wadu men ilzam ku famu kari e kari men en kadi mede wa la Qur'an no mari usul wa qawaid di tawata hin Qur'an wadi de mu amal sitai da wawi din ane ima shawa uta din la budda na ne do mu galli wono la yadri al haqq wo anda gonga ma aman no wondi e hombo ono wana sihati li nafsi wa li jami' ikhwani fi libya wa fi ghayriha bima akhadnahu an ahli al ilm ridwanullahi alaihim ajma'in wo ko ni nasiha makko kanko shaykhon shaykh ahmad bazmud wo wonande hore makko kanko tahwindudo e wonande dendanangal musibbe makko ben dum woni yimbe sunna ben sawan non ko be wonbe libi makko ben be wona libi wo kadi kanko konko tawata hibe jetti e hombe an ahlil ilmi bodno wata wonugol alim hatta yas'ada lahu al ulama bi annahu alim on ta gando akram ko ben setano mo woni gando o dani kale men do mal asabi ay men do kari ko ani masha Allah hatta al ajrumi la yastati an yudarris ay zan kai fa kana alim la ya'rifu an nahwa wa la ya'rifu al usul wa la ya'rifu al balagh wa la ya'rifu ilm al mustalah la yumayyizu bainakum wa taykum istisna wa shart wala ya'rifu kawiyatekon jumla shartiyya wala ya'rifu kawiyatekon jumla jawab shart idan kayfa yakun aliman kullu wani tabdan wa tawande wo wande manon dum do ridwanullahi alaihim ajma'in walitakun fi qawaid amma wa kufina yawunu la tado qa'idaji kubi tudi yastabsir wa yantafi'u biha almuslim bi'idnillah wa wande man khama dido nafitora dido jullo on e dungaye Allah subhanahu wa ta'ala summa wani alqa'idatul ula oni qa'ida aranon bani sinna ma qa'ida lughatan kama yuqadu alayh sinna ma qa'ida istilahan binako ladiyatun kulliyatun muntabiqatun ma mustamilatun ala jami'i juz'iyatiha kala ko wi'ete ko masailaji ko yowtiri etenen don ko tan darijo tahta hadhi qa'ida yaltay sengole don ko wadi ayi qa'ida goto tashmal aksar min 20 aw 100 mas'ala harakan yon kadi ko ala abwabin shatta wonon hiya ko woni qa'ida arano al ittisamu bil kitab was sunnah wa qaidaran on ko jogi tagol de do deftere Allah subhanahu wa ta'ala e o do sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam en andino nane ko bawda ko wete sunna lugatan yani sunna istilahan harako mari ko wete ta'rifu tati bainal ulama fuqaha usuliyyin muhaddithin ko buri wande ajmal yani ashmalu ko ta'riful muhaddithin wa kamba kuma uthira anin nabiy sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khilqiyatin bon sifa motata dum do ko jikku yankejo ma harako sifa tagudi yankejo sifa se nginni do liha ma wonugol tawi ma wonugol qasir ma wonugol nahif neto sewdo ma yasbahu zak an ko khilqiyya wonon ala man aji salaf en andi kon woni man haj wara ko illa wal bedo ardi be moddu be ridwanullah alayhi wani wa hazi qa'idatu mashhuratun wa ma'ruf wa do qa'ida kulludo anda do kanyun kadi wa kathir man yudandin hawlaha wonon no dudi modja ben ben wada dandana hawla o do qa'ida kono adi on nan tado mo inata kitab ma ma sunna kono anan ay tunde wal bayna no sitai ko qur'ana e sunna fa alal ayni war ra'si ay tay bam kono sitai na dun non bayna ray hum rijal wa nahnu rijal summa yansibu hadha alqawl ila abi hanifa na'am nisbatu ila abi hanifa qala al ulama sahih lakin hu dawatan non illando to do taw hal anta wajat yani balaghta darajata aba hanifa hatta tantasibu ila mithli hada so wi innam innama tayyiban bayyin lana mithla ma bayyanahu aba hanifa bangiti bako abu hanifa bangini kon summa nansibuka mansiba aba hanifa so ala inna bima nako kalima haqq urida bihi batil لأنك تريد أن تخرج على الكتاب والسنة بمثل هذه. إذا فعل ينتهي الجملة سنة. موتنا في جيغو كنوكو يا دمبي توي سيفا نوندو نو هي بها كا غودو دمبي توي اي نو سوسا تيجي ما دوما تواتك حقيقه لا يقوي ما ذهب اليه هر سيم بين تاكو وني دغو ديمو و ولكن سيكو وني للاسف و سيكو وني كوسوني نيكون من يتبعها ومن تطبيق تا دوندو الكتاب والسنه على وفق من اجي السلف تاو كوم تطبيق تا دوندو وهو يعمل بها wo golliti an no kanyuka di al amal as sahiha hara ko golli sedduni wo wal amal al muwafiq li maaniha wara kanyuka di ko gollal tawdan no hawrondiri e maana ko wiete kon kitab was sunnah ala manhaj as salaf wo hum qalilun jiddan be donon no fandi mojja gonko wadi ko heewi hadisaaji no hande sanani hidi fire wallahi taw bimana taytu dawa dawai arabu seeda ma dandi ko wete ko dawai du fiji seeda anana tuube fiya dawa wai o do kanyum katti giti yon gandangal no rabbi di buri ko be ta ko bukkol tati ko wadi ya dawai maana ko woni wawlude ko e maana ko aya o ma hadisa o do manni gon atawai tan kon fonda ya da وإن فلي اتزام بالكتاب والسنة وحديث السلف السالي رضوان الله عليهم هو سبب للنجاة وأما جلتا قول دفتر الله لك السنة لا دون إفي والأرض بمؤدب بن ولا يألون يمأب وكن دون تسبها نئل دد وإن وهؤلاء يدعون أنهم متمسكون بالكتاب والسنة ومن عجي السلف وإن وهؤلاء يقول وهؤلاء معنى هؤلاء المنحرفون فيدو يمبي أونيبي سواء إنكو تبليخي سواء إنكو إخوان المسلمين سواء إنكو القطبيين ما إنكو البناء أو ما يشبع هؤلاء من الفرق الموجودة في هذا الزمان إمرد فدج ثوني إنهو الزمان هي ودا كليدي من دور بودا هي ودا إلي دقو كدي بل بدون كليدي من دور لكو يتكون ومبي على أصول وقوائد إخوان المسلمين ko buri wonde a hammo mabbe ko hen dagol ku fuwa la magal ko wadi kon no buri te son kede ni galle ni hen don asalu la la fiya wassalam don dun ko asab annaba be buri ari do kon way goto son kanal do rilam sandari qur'an ay sunna no hebi taw ko be noddi ko fi tawhid ka don goto yeta ma do janno gol kutubu tawhid sendi dira jama ko bonga bol walla ko haq كل من درس القرآن والسنة وعلم بما في القرآن والسنة وتبقى ذلك لا بد أن يتفرق مع من لم يتبق الكتاب والسنة فروا على أشرت يمك نتلو يا أتأكد هناك ممن ينفع ويدر غير الله سبحانه وتعالى وأنت تأتقد اعتقاد جازم لا ينفع ولا يدر إلا جل وعلا أن الخير كل بيد الله وقلنا ميدما قلتوا قلتوا قلتوا بما لا ينفع ويدر on fait pay on fait pata kan ko mari bi maana neddo jokkete do misla rasul an hida mari kama galal imam malik rahimahullah taala kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr fa asara ila qabri annabi ko sappi gabrun la do sallam o wi ko do tuwani kongol murutta take bongo do na mari do kanyun kongol be mo o mar jogiti kongol mudun kan nahu kal wahi an yaw do on fait pay on fait pas ça bon il en hi on certai ka on wonday on certai on ko la chaka ko gonga sendai ko no taw titi on ko hore on dun sendi on ono nen do ndare ko dun sendi jama on ko di do fiji bon ko wadi be mana wonde ma hande son calculer kale di men don taw asa fu jano hakunde ko wete kon kullo so sojo manin kaajo ba ko nen do won kale di do e ko na dun don ta mustila bonna وبينه وندما هوندو بيدو فو يدعون هيب نوديتو انهم متمسكون بالكتاب والسنه فان ومن اجى السلف الصالح وما ذلك فان يفترقون ويختلفون عليها ووندو ديدون دوو يفترقون هيب شرطا ويختلفون هيب لوتو تيرا عليها السنه الكتاب السنه idan kon dun andira ahlus sunna wal jamaa ko be ahlu ijtimaa'in wa ikhtilaafin ka kon dun andira yimbe bidiabe ko ko wiete kon al iftiraq wal ikhtilaaf ko sertu golle luto dirgol wo dan kon dun andira ne to bidia wa mal asafi dare ngande wa innama waqa'u fil ikhtilaf wat tafarruq li'annahum la yutabbiqunaha wa ni at tatbiq as sahiha wa ande ko be yani e lutotirgol e sertugol wo ko sabu kambe non be tatbiqata tatbiqan de sellunde wonande ko ana e sunna innama yutabbiqunaha ala wafqi madhhabihim aw ahwa'ihim koko yaadi e lawol mabbe gol ma ko yaadi e faaleji mabbe di ko do adi jandari bi maana sifa hadisaaji ko nela do maaki kon e inja aka shakhs yani yuridu malaka aw ila akhiri ha gorko on na sahabaaji on lando yi nela do on wonde ma inni a fa in qatalani la dama ki fa anta shahid fa in fa in qataltuhu la dawi fa huwa fin nar enani kane di men do kadi do tafsira do wonande yalti be kalawol be ben mayi bi mana ko be mayi be ala tariqi jihad ga iran kon tayi ene men hatta hara indaru do aste ko wi in shart ga onni jaa aka shakhsun o iuto ari o tauma haka maka eta iba ko to meta bi ngene eta ude mo bakaje e pino kala wa ga e ban ta iba ba ko ene yalti tawi be ka ko kambe naati tawi ko ene yalti tawi be ga bon ta iba jiha do ta andi firo ma ongon bi mana ya dai na swadi sa ga eta iba go didi dare ne lado no ma ku no sallallahu alaihi wasallam wete kon wonde ma imanu ko piji tati ga o jante ma di ondum imatatul adha enen e wadai woni tuni kaen bitay woni na mashallahu alafiya wassalam kala kandari na tawai woni do summa ba'da zalika daren kanyun kadi innama nuqatil min ajli an tartafi as sunnah ko fiya sunnatu na mashallah bota ajab wodun do wo ko wadi non shaykh wi hiya da'wa wodi noddandu jido foko noddi tagol bi mujarradi lisan kaka dengal do woni wayatahalluna biha wo be todira dum do kanyon kadi fil majalisi jondeje nan ko lawala ahlus sunna wal jamaa men noddanta ono ayata tatbiq yon e hore mabbe walakin shaykh wi siko woni fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nas anil kitab was sunnah sai ko wi si ko woni ka haqiqa fi yake mabbe on e ka haqiqa al hali mabbe on ko kambe buri woddi tagol deftere ne kambe buri woddi tagol sunna on kambe buri woddi tagol manhaju salafi salih wa wi li zalika ko sabudun do al qaidatul ula wodo qaida arano la ta'ani faqat ad da'wa wo fanda kidai ko en noddi to tun bi ko tun min kamine do sunna wo bil kalami ka kongol do innamal iktisam bil kitab was sunna wa manhaj salaf salih ridwanullahi alayhi qawlan wa amalan wa i'tiqadan wo ande ko te jogi tagol defter nde jogi to sunna on jogi to manhaj salaf wo ka kongol idan hon du wadata ibaraji di salaf wa andira din ko di wadirta ibara kongo di ben wol dalin ko ni wawlata yani ko ni eggata golle de ben golli den ko ci faden gollata finde de ben fibuno den ko ci fadum fibata wo izangi nazalika harayna panuna zahiran wa batinan kene gundo fani hadhihi qa'idatun yajibu an takuna ala dhikrin minna jami'an wo dundo ko qa'ida mutatan waqi dengandi ko wete ko waddi lugatan wastilahan wa hukman wondema dum do no waddi ne do on hon dum wo wonde ma enen de la toto den e anditugol o do qaida en fop mede ta tayden andi o do hiden anditi mo kadi bon idan andugol en mo andita do dabira en kanyum kadi hon dum jogita gol mo haqqan o wi qaida dimmo on wo wahiya o do qaida mo kammilatul lil qaidatil ula wo timmina qaida arano woni wa anna alama yaqinan wa anna staiqina bi idnillah anna hadha huwa sabilun najah wa kondi andeten harako gandal yaqin la buddangal maho e ko wete ko nasu na ara afka wa wandema yanane den e dunga ye subhanahu wa ta'ala wandema ko wete ko ngolla wol be ardi be mojube ngol woni lawol dadangal e tawde ko ngol don be rewi ha Allah weltanibe ko ngol don be rewi ha nelado sallallahu alaihi wasallam welabe weltanibe wo wonde ma wini wa hadha huwa sabilul falah wo ko ngol do woni lawol ganyagol lawol malal wa hadha huwa alhaq wo ko ngol do woni lawol tawol ko lawol gongawol yanna ba'da an-nas inma yazil anil manhajis sahih wa inma yanharifu anil haq لأنه يحدث عنده تشويش وأنه وقبن كمورتي إلاول سلوغون أنه كبه أوني إغونغا وكو سبنون هارا كانكو نتلو إنو سنچا نيمو كانكو بلون يحدث عنده نو سنچي كما كدون تشويش شوون سنانتي نلو كدين نميدون كدين جمين دو كدودي باو دو سيدة هاري بوسنو دو e wada ino ko wete kalima inkar salafiyya baybe yeyi hata yi joni hi feni woni kashamsi way wange nange joni dala wadde inkar kalima salafiyya joni be jabimo bon kono joni ko wiugo hon dun ni be nasagata ben kono na iman haju salafiyya be woni ay tay ba joni gati na iman haju salafiyya be woni kono ko kambe andini on awa kalima salafiyya ka bo fi hon dun wadi joni kon wada no do mo inkar gabla qali summa al'an tuqirru nabiyyi summa ba'da dhalika hari hidon jabi hi ko be salafiyya kono salafiyya bi ma'ana dun ko hunde sinchande joni o yalti on don te ko dun yaltini on e on don tariga ko hujja o way wala bo idan dun do don ko wadi da'iman neddo mo tata on nane do gonga la yaqut o tabita ta bal ko wawi tabitugol wo ko neɗɗo sahibu haqq kono adi sandari kalima ko wiyete salafu qudama atay ko nafsu ɗum woni kalima ko wiyete kon ulama salaf fi hadha zaman mas'ala mo ɓe wino ko qadiman ko ni ɓay ko bindi ɓe wowlirno hatta al'an woni duuɓi ha joni ɓe tabiti ɗon ko ni e ɓeeɗa ñande ɓe ñande yanta ɗin ñan ɓe ɓegga wonde ma wi dum do wa fatajiduhu yaqul hal haula ala haqq wa antum ala batil wo ya ene etebe da ko e gonga woni ene onon ko e mere won don hal haula alladina ma'hum fulan wa fulan ina ene etebe da betata no wonde e mabbe kaarijo e kaarijo e kaarijo wo haka halakan lannoi won do foko wasawis ndo foko so wonsi nay وَبِنَ اللَّهَ هَذِهِ وَصَاوِسٌ وَسُكُوكٌ تُخَالِجُ مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّ النَّجَاةَ لِمَنْ هَدِي السَّلَامِ وَنْ غَفُوكُ هُنْدُمْ وَكُوْ سَوْوَنْ سِنَانْدِ إِشِكِّيَجِ إِنُوْ نَاتَكَ بِرْنْدَ نِعْلَعُمْ أُمَّ تَوَتَ مَرَاكُ وَيَتَيْكُ يَنَنَيْدِ وَنْدِ مَفَلَّتْكُ وَيَتَيْكُ دَدَنْغَلْكُ إِلَاوَ السَّلَفُ الصَّالِحِ وَنِ كُنِيلَ وَنِ manna hijuji di ngande ko wallal musta'a ko buri en non yimbe daga leedi men lagine do ay ko do wonde mojjin tingol kadi ko do woni wajibi e hore men taw awwalan ti be jen nokku go ono ma sha Allah wallahi ti ka leedi men don yobi mojja wadi non e na duma e tata do be maana no wi e ko kambe ni ulama bal yusharu ilayhimul ko yete kon albana kambe sappete wallahi mal asafil kabir wallahi sayyi atai ka be jannata don atai be janna wallahi ti ti on sida mari goddo jeda wallahi ta asa asuna to la mas'ala fiqhi yuwaddihun wala mas'ala aqdiyya yuwaddihun wala kutub usuliyya la kutub lughawi aibul bal illa sinatun woni hande kande men do pin goto wadu gol do ko ete kon taswis haray sagata be no yalti ko sai minan no do goddo no wi abo ko yo lamu ngu wallindire ha be heja e juude bon mi landi goto bet min ene kon woni bonnere ma be den wo kayida be wohi be lando goddo dalil eni be ati ti yon sitay kon non toni bonnere ma be den har ko ngo tumbe bonni min tigi on ko Allah subhanahu wa ta'ala atti landa de wawnuno be dalil ka oyi a onyawa ya ko faman min de yahudi en nasara wino lan tadkhul al janna illa man kana hudan aw nasara min Allah landina be hujja ka landano ki min landina be no ko goyino be hatu burhanakum in kuntum sadiqin min si goddo wawli taymo holi ko wawli ko si wada irama hujja addugolon don hujja hanan no borson ko min ko wadi ko dina ka onni min ene ko an shar'inta oyno oway min ko min wonyo oway min si mi wawlani ma na min shar'inta kon do dama sa wada igna ko le lando to dala min ko wadi hatta mufti iza afta kon do citaya wada igna kon do tida don ko antu taliba ene ma dalilukum ala hada yubayyin citay ma mari dalil sidun don ala awa nasu hadith ma aya ma ijma an yaati laka qa'ida ka jonon dun do ho wala bo idan dina ko bimana dina sa dinin to baytu wana goddon da dini nana gol na budda ta takati kula don harabi mana da mari taya kun ender mu wo dun do o inon fal muslim wo juldo alladhi yaqtasimu bil kitab was sunna wa fahmi salaf al umma la budda aidan an yakuna mustaqinan bi anna hadha wal haqq wonde ma juldo tawdo ko on jogitido be do deftere Allah e do sunna ne lado e hore fam be do ardi be moddu be hejju be fere wo alande o lato to mo marita ho yaqinan ka bernde makko wonde ma mazhabu وريت يكون سلف الصالح هو المذهب الحق قول ولي مذهب غونغا تاب منتدى السلف قلنا وهذه القاعدة مهمة لأنها تعينه بإذن الله على الثبات على الحق وعلى عدم الانحراف وهذه قاعدة مهمة مجا وسبنا هذه قاعدة أولي نقضهم إدنى الله سبحانه وتعالى لأتبتت إهور غونغاهم wo tabita kono ko alda e ko wete kon boyla gol e hore hondum gonga on wondema kawnu neddo jogiti kedum do ona di boy awola jungo dum benama awa hinju ne ray kon wiida e mazahibul arba'a e luto diri to tawno atti landa gol ene ko hondu wiida imam malik no dundi imam shafi'i ma imam ahmad e masaila aqdiyya e ganin balwo be ben kadi fuddi ke joni yaltinde wi golno luto tira ka finde kadi ibo tayiban e ganimen de luto dirande do ko di jelu ko mboy hombo de e gana bon ko non wadde neddo goto ko yowotini e fi o ko fudde yewtu golnaane mas'ala mana wete khuruj anil hukam o wi wonde makko seede bi mana no yeddo tira bunu wobuno hay moddube feddube yaltude min ma tayib min ni joni si tawi woni sabata kitaban wa sabata sunnata hal li akhara ba'da dhalika gaw o wi lawo a wo don kon min o wona dum min landima min ni jaa nas kitab wa jaa nas hadith hal li akhara kalam illa nyatilu ba faham faqat ni goddo gono marbo yewtere min min la fala ya egganan hadith wala wahid harqu ba'i summa ba'da dhalika wadana ma fard jadaliyan anna al hadith sahih summa nunaqis ala ha yeddati podo tire nongore do ni tay waw ta ko egga god min bo min sida yidi kalama egande no teka kitab datata anta taqbal sahih wa ana aqbal anna sahih sahih al-bukhari kitab al-fitan tanqulu bi nafsika kam min al-ahadisi sahha wa sabata min an-nabi ala annahu ha enni akire no egana hunde wotere summa qawli la biude wa wande ma yumilaru tafsir ko yete kon shawkani rahimahullahu ta'ala wande mahimo eggi wande maka jalladna ko nayabo ko yowotiri e fiyon do mas'ala non min motayiba mimi do andi dum don min ni bembe shawkani eggani wande mabbe yaltuno e fulan e fulan e fulan min ni tawno ko be hondu min ni ko gaya ko ulama zaidiya e ulama hadabi min ben ko be hondu wosi ko be ulama min ni kanu ya'rifuna al-fiqha والنحو واللغة والشرح والبلاغ وما شابه ذاك من العلوم لكن ليسوا على قواعد أصول أهل السنة والجماعة من أين لماذا؟ من لأنهم كانوا على مذهب الشيعة لكن الشيعة الزيدية أهل السنة كلهم بمي هم أخف فرق الشيعة وبين كل هيف دي فد دي الشيعة دي كبان اللندقل أهل السنة والجماعة لتعود كما بجبا ينبل ko ite kon ashab min ko be do min lakin ko be imbe shi'a min ihadawiyya min ko watti don ko ahlul i'tizar min ko watti don ko imbe ashaira anta ta'taqidu bima ya taqidu haula min jayni lan na am yandi kon to wanda jawi lan afi baki ko de fi be min ko ndu jokanta usuluji mabbe bondon ko wadi fiji gonto hina ngen hato ji andu gonto be mana si hina ma lundi ke ko mo jangi anden taw ko e firga hombo o jeya anden non taw hi ene ko lundi do ko no wawi wada ne de mu itibar ka wawata ay si kay kadi ko tongo jeya ko lundi ko ngadi ndare ene bo marani dalil ata ji ko ne ko sunna lundi si dai dalil ala aray kongol ma kongol la itibara da wonde ma dum do don wajen dua famu de dun don donon ko wasondir de ngala ko wakilo dare no jangire jangen kanyon kadi e yimbe betata ben no mari finde labu wonno ta janga nani neddo marto finde labu de tabanti ti yon amo kay ko wawinon qaida tatabon allati usi nafsi biha wo kanko sey ko ngawi mo wasiyon odo kadi qaida hore makko kanko walli fido wo mo wasiwa musibbe makko kadi imbe sunna be wa hiya kuni odo qaida an nakuna ma al ulama ikiba al ma'rufin fani bidifa ma bidafa an al da'wati salafiyyati wa dhab anha wa dhab an hiyadiha wa bi radd ala ahli al ahwa wal bid'ah wa konde odo qaida konde la totode wondude e karamo ko be towu be gandal be ono minani do min kalamo goto min tay lamari on don asabu jano e ne pedai be kamendo be wi woy be fala yo yimbe sieda be yo wadan be do ta'rif kon dum wi'ete muzahara lughatan e ta'rif muzaharat istilahan e aqsamu muzaharat wa ma yasbahu dhalika wo kono non e der ko woni wadde dum do gon kambe na ulama saudiya de ko ulama rini do ya subhana man la yakhfa be bi andu den do fowno mari kaydi mo lanadi no wi ay bi diplom konto be jangoy eh e don ben ben konto ni karamo karamo ko ma be pombe ay bon taywa o bi andu be jabata istilahat Saudiya taksimati Saudiya be jangga istilahat riniya. Enjang gubun dan Saudi. Ha? Kon gubun ta mata bi mana ta bi mana kalam sahih. Tong ko go. Didi pembe be ini dun ta usaban nani be do wiete do masalan alfiyatul iraqi fil mustalah an yuallimu kama stata. Be wauta. Ahlifu billahi wallah. bal wobbe be milandi be nuska defter den be ni ko den nyande be nani inde mayre ila be taga bon asab sani tay ene kuhombo wa yaltingol istilahat lughatan istilahat kwete saran omo tata wana neddo jangudo ha yimbe lugha be setani mo andugol lugha no wawi ala safi anta wa bi mana fiji gondo wa sidi yewtede sida mari hakkel jamme jidi ganda ala tawa bo lai gidi don tigi tapan titi on masha Allah bon ay dun do wono ko ulama kibar wadi enen lagine do taw de karamu ko min wawle ma ala safi kabi fi galanu no enen lagine do taw be tawai ara ina gi me wona wawle de wono de deftere de wonde jangude do walli fi do dum do chaudi ko ben ma wi de ko min tullabil ilm al kibar al mustafidin wa ma ujaya ko kontaka e kibarul ulama taw bon tayi ban nini e marado wanni boto do deftere tawata deftere den ta'alifu on ko mu'tabaran wadde do ta daul fi buldanil alam kana wodi en do mi andami ani joni ndaren do ila kaweji men do ila budde no deftere finu den tawden no jange galeedi men do lakhdari en ko nandata e fadon o yi tahqiqe ginaye wala wahid wadde deftere den nuska yaltini wadi nda tahqiq o yi min do mi ani o yi sharhu do de yaltinana lakhdari sharhu sharha deftende yaltande wadata daawru de irnite fi buldanil islam o yi iza ma sha Allah ndare do non ko wete ko wona beede tullabo meedo meedo so naati ko mawdi mabbe on ndara e on tay be no marbe ko buri ni ni defte ko wete ko ko fado man wete na defte tem der no gas ko walli ibe be ha jonga se raani be jangu e jongo ko wete ko ma shaykh ikiba mala sabil kabir enen do ndaro ta wallahi musta'an on tur kunoni sitai anda ta ko ngoni gando ara ita be mana ta ara no no yuri bongo do wadi wayni bi mana la budda taho ko ye wondu e karam ko be kibar al ma'rufin harakani ko karam ko be andabe harahi be irrita fil alam al islam warakani be andira on dum bi difa'a anid da'wati salafiyyah harahi be andira duni tangol gol do lawo salafiyyah jonna nan en goddo no inama do gol do lawo salafiyyah wal ko lawo sin tangol inka ma dei ko bonga onon ka jari awna wo ka dara hibe andira ko wete kon dunyangol lawol salafiyya wo ko wonon ka hibe andira ko wete kon dunyitangol ko wete kon hiyaqa beeni ko wete kon lawol salafiyngol hibe andira ka nyon gari ko wete ko radd ruttugol bangina batiluji hondo yimbe jokku ben hawa do fauda wonto lagine don fop kondu ngaddima ko to ma fi demokrasi wawla nodo e fawda ko yewtire je fadum alhamdulillah yo ga isababu be wi dum do laisa min ashari ka e ga ko sakata be wasu be ni on dai banga isitai ko non hat non le nga be mana ndaren ko be yira ko wete kon demokrasi e ko wete kon vote e ko wete kon ko nande tai si fadum ko be yira ko inda garba ka yonanta en ka egenti naranaay be eh en ko nonande do jayi do goddo ni do fi yina do manni a tawa en do bon izan ko imbe garbu yira du yahudi nasara nande tay yi wade dum wegga ka edin hayo bon yakino en ci tawno en dari no ko wete kon wona min an wa tashabbu ka ndage kanar tashabbu bil yahud wan nasara yi kutubu mustaqilla sunni fa fi misli hada ka bal ayi fi hadith anna an-nabi ankara ala sahabiyyin labisa kamishan purni do doloke hay doloke on ko wete kon asfarul wujudo kono gaano anda purbe dunde watta gol dundo ben ko yimbe dun hombe obbado aniran kono ne lado ma ko non ko ikhliha porto ma anna no fortana al aslu fitia kono ko ibah hatta yaati dalilun ala istisna mal asafi anna nabi ankara ala hadha sahabi fi hadha al gamis ene donon ko ahka eggadu e bedo wona tatbigede do wonde mayimbe no dari bawo dun do no tomude dun do kawona amon ndara tawa tay ko gonga titi gol neddo no ginga na kitab wa sunna tawa neddo ala ko nadi neddo ko yete ko neddo juldo ti affaire amru demokrasi la ala gata man islam muntada salafi salafi wo wonde ma be fadlillahi ta'ala yujadu fi kulli asrin ula makiwa wo wonde ma e dokkal allah subhanahu wa ta'ala wono woda e kala zaman karamo koobe tawbe ko be toobe ka gandal wallahi fi ni modari o saway non ko jantan to en do baad o wi fa nahnu fi asrina hadha o wi enen non e go zamanu men do wonde makana shaykh al albani wonde ma latino ko yete kon shaykh al albani rahimahullahu ta'ala wallahi mi yi e publication ne do misra do wo hi mo renti na khaya e renti ngol wo tasihat wa tad'ifat wo wi ali gadde shaykh al albani wo al albani wo hi mo renti na hatirde e renti ngol sellinan de do inan de ko albani wo sellini malu ini wonde tawde non wo ko neddo sifru yed ma sha Allah fi nafsi alwaqti o yilti o wi wo wonde ma ndare do non ko ete ko mazhabu wahabiyya wo wonde ma wahabiyya non nodditi yirbingol daburuji summa o pibili daburu o wi wo ko gaburu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wo yo do bi mana ko ete ko wahabiyan ko ben kan arata barkino rado manno be nano yo yimbe feddeji hedditi di yoben do yirbi gaburuji mudun ni wo yobe ndaru do non ko ete kon tana du jano o pibili kun don gaburu Allah fardi kalama rako gaburu shaykhul islam ete no tindini ara neddo to nabbi mana tigi tigi on sitay ko gaburu shaykhul islam ibn taymiyyah woni ko maha pentira wada karo ete no tindini ara dagi ke e dagaki wo ko dodi hatta gaburu ne lado sallama on tuma ne yimbe futno de don do ma kon garmo ko be wi beni dum na umuru diniya non ko amrun dawliya wonde tawde ko karamo ko jo wadi dum o oh, way bal mal asabi kon don muskila wo wonde ma non kala zamanu karamo ko be mawnu be no wodi wono jeno e non e benge ngu zaman do shaykh albani no jeno e dum shaykh ibn bas wono jeno e dum shaykh usaymin ani rahmatullah alayhim jami'an wono jay mabbe shaykh muqbil wono jay mabbe shaykh koyete ko yahya an-najmi ani rahmatullah alayhim jami'an wallahi no kaleedi men do be tawata joganaki be do ima misdal da tanani be wawla inde be do wallahi kay ko fay kum mabbe fembi e tuma yaabe jodo do be yewto do yimbe wonbe kamen do be tata tigi tigi on do o ma la sa ku fay lakhdani sitay ka neddo mutamakkini sheday fannu sa jodi ke yeso mabbe la tastafidu minhum bi shay be wata ma jande lakhdari tastafid enna ko be woni ulama ko be wata lagine do fatwa e wonande neddo mo anda be wada nay mo fatwa amma non talibin la yantabitu ila muslima yaqul haula hay fu so ye itta ko be wo wo so ma ni wakaza ikhwanuhum wo ko wana non kadi musibe be do ben ash-shaykh rabi al-madkhali betata ben ande do bi mana wallahu musta'an atawai ko hatta ko te ko yoga e tullabul ilmi fay di danan go linde be do no yewte hay non fuy be anira be si wona tawde e ngudo zaman hibe ur yeyade e neddo urdo andude ko te ko bid'a e turugo ahlil bid'a ko be burbe daragol kanyon kadi rutta neddo bid'a ala shatta anwa'i ko do wadi abul hasan al-ma'ribi al-misri o jiano do e jangube e jungo shaykh muqbil avande o jangude e jungo shaykh muqbil harimo mari ganda summa yey o jangue e jungo shaykh muqbil ko shaykh muqbil jeddini no jiano be o wasiinde tamata no disondire leydi yamang on no tawa edan ko on fuddi wadu gol no ina usul e gawaiduji wonde mako atiyi u debi rentina inna a o tariga mako ka fokiti don mo yak shaykh muqbil don shaykh rabi wodu no yoga e karama ko be go dartibe summa ba'da zalika ba'du manike be wino be dabbirno shaykh rabbi yo wallifi o yaltina paljidi o ya jogi tidin ka defte makko fa o yantini o windi o bangini karama ko be wino a on shebi terede inde tawde paartan si neddo karamo ko neddo janguudo wadi dastu si wona janguudo sifa ko jangi ko wawtaaji woni san sifa be do fani wa sheikh Salih As-Suhaimi wa wa sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad wa sheikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali fani wa nahmi wa ko nande zai be do wa fanal tafu hawla haula il ulama il kibar wo hiden haani ko wete kon takkagol sera be karamo ko be tuu be gandal do bimaana jogi to den si fiji yani ko be do yewti ko jetten dum do to goddo rutti to ka tawata ka defte be do ma kamawgi aati ji be do bal andara itawa fatawa be do ho e ko wona be do kanyun kadi imorde karamo ko be sunna gonde mako yewti kon fi affaire masail al zahara kutubu mun nawdi mustaqilla bal wobe be joni kon dum wi'ata be nama wonde ma sababu ben e ganta si wona ulama saudi be ganta misra be ganta do ndo gogo te ko wadugo tuntal be jati ina dum ko karamo ko be njelo woni misra be tawata kadi awa sababu en no e gande kono dum do foko da ko gol tulawon kontoni karado ra jamaa'o e ben don sagata ko wadi ne eno du'a wonu gol bi mana awa si piji didi tati na yewtama wada awa ko yimbe baa do wada ino seeda dabbituno be diina tan ne laado sallama si fasal man al farisi en ko wona no wawlede yalta an kadi na jon da fala heda gondara e ay na do sababu be yennay karam ko do hede kambe mawgi mabbe on nan ko be wolta karam ko be sefa ko be wolta bun faase Sheikh Albani e ko nan tata jifa ben do nan on ko ngudi di so ma jetton dum do nga gayno ndaro awa do ko be wiata do kadi sababu be yennay karam ko be ko si masina ma do gardawi ya subhanallah go do bonde diga do kongol gardawi ay ti tay ajanga bus wallahi ti diga tata ajam ha woto honno wadi yahe ndaro ka mawdi umako hebi to do ko lando lami wonno do telen kor leydi rom do ko may gardawi deplasi yi ha hewti taybe wo mari mo nyinti ngol summa o wawli kadi o wi wo wakilani ke nan lan yan ko te kon sa ko gol dina makko kan o la inani Allah subhanahu wa ta'ala eno dangol dina makko kan akhiran o wi tigiti yo motori yo Allah subhanahu wa ta'ala ya ho ne do taw do ko horejo e horejo e kiretie ya subhanallah undo no wada ara ko sautiya o yi ayo kadi haram wowlude sako ha hatta wetake fabrika no wodi sido gasi ndare defte de o walli hide mamari kadi asrita ka o wowli wonde maka o rutti wo mo rutude siya o eggi pibe sappo o wi de do foko de kufran billah summa kanko gardawi o wi kadi mazahibul arbanu fotti wonde ma dido ko di kufran summa kanko gardawi o ikono kanko jaba kufro rafida summa nagada hadha kalama ba'da kalama no woda sautiyan onana yihara ko kanko wo bal asafi mi gollo ande gardawi nane to sunna dun si metti goddo mi gol ma ko to innika un ko dum ko da hala sharahatan wana talibaji wawli dum bal dare ko wete kon kibarul ulama emne do ko de jabi sheikh fawzan ko alim ka hedi te ko be landa kon fi be do nanu be wawla e ma sheikh ko wete kon sheikh Albani ma ko nante tay sifa be do on nanay don kon dum be do wawli awa ben sagata be ko dum do woni eggude inna ko dum do na kalami no gol kanko dani hore makko de e jiti haadu o wawli o way ido fiji wonde mako du wadi o wi e do wono wana alamu anna alhaqqa ma'hum woden andi gadi ko wete kon gonga be do non demi bidnillah kama qala abdullah bin mas'ud la yazalu an-nas bi khairi ma akhazul ilma an akabirihim wa an umana'ihim fa iza akhazu min sigharihim wa shirarihim halaku wo wono makin non abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu onni sirata yimbe ben hibe mo yare wo fanni be jettude gandal mabbe ngal e karamo ko be mabbe tuube be wo e karamo koobe holaabe ben wo si be jetti gandal immorde e fandube ben be wi fandube no fire pididi wo amma ko neddo sakhirul ilm wo ma amma ko neddo lahu ilm kabir lakinnahu bid'i neddo bid'a wonde tawde salafu laat no nayno ahlul bid'i walau kana kathirul ilm min as-sighar be jiya be tokosobe no jiya e woni be dum abdullah ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala wo izan dum do wo washiraruhum wo hara ko e karamo ko be mabbe bombe be wo halaku be halkoto tulle ko no woni ande moy ni do dettata dangandal mum ko defa garda wi ma sifa abdurrahman abdul khaliq ma sifa ko wete do arifi ma sifa ko wete sa'id hawa ma ko nanda da jifa be do mi do wonde ma qur'an as no mari ko wete suratu tuffaha o yimi on tawa ina yur ko pandi ngol don suratu wal qur'an suratu tuffaha ko bari bina ni rado ko do di sitai da fala andude ko wonbe wona wulede kon ko gonga ma wona hediti ma wa be uji ma be din gokkuni Insha Allah ta'ala saya tadi pula. Si kala karam ko benno hadi, patte piji gondo enen ci tay goddo eggi wal maslam be do eggani en, ma wono be do. Wi bol a e me anda ci tay ni joni gati joni yehi ye an inni yobe hedi ni ma kabbe woni don heda gon nana ko ben don ngani ko. Anda joni ci tay ni wonde ma ci fanno. Kono ngade hadisa ko ne la do ma kun sallallahu alaihi wasallam fi hadbul yaltugul ilaylam kono mo wi wo wonde makko faanda ko silam lando on tooni neddo goto pet amma si ko jama buy wo harayna tander ko paja Allah ni kompatiti mo si fadi do firo ma esse o adduno sharti ko tindini maana wonde ma hini dalala ko wete kon hadita on nama yuradu bihi mufrad salaf bon dum do fo kono mala sab wo wande mako wi dum do wana wazil qa'ida la budan awi tufham din qa'idatin muhimmatin jiddan wa hiya al qa'idatu taliya wo odo kadi qa'ida fere wo alande o famete e der qa'ida himmudo modja woni on qa'ida kanyon kadi ko qa'ida ikiti do ne do woni al qa'idatu rabi'a وهي ان العلماء الذين على الحق يتمايزون ووندما اودو قاعده كدي تابتي وندما كرمو كوبه بين كرمو كوبه وومبه هوره غونغا وماري كوبه تي كونتا مايوزاتي كي بي سندونديري ابي ونا كامبه بي قوي فهناك فرق بينهم في مدى معرفتهم بالحق والباطل جمله وتفصيلا wono do ko tawata ko farqu ko sendindiraydo baynahum hakkunde be do karamo kobe wo fi mada ma'rifatil him bil haqq wo e jutude andugol be gonga on e mere on jumlatan yugal kamo do diri don wa tafsilan e ka detaya fainon hazi qa'idatu wala budda an natanabbaha laha wo do qaida kanyun kadi wo fere wo alande finantem woli annana na'lam anna hadha al-'alim mustaghilun fi ar-radd 'ala ahli al-bid'ah wal ahwa wa taqrir as-sunnah wo wande andeten taho o do karam kojo ko o shoko lirku hutugol wo wande makoyte kon bid'aaji din masalan enen do hande sidinnama do jonbe do wi ando bid'ah no ko didi bid'a asliya e bid'a wasfiya sa joti ni do buya landi be kondoni bid'a wasfiya arabian yanda aita iba tani be bid'a asliya ruba maka tun kada arabianda hi joni be do no andi din do mimmi anda do minge be do me wonai e tereng goto fi andugol bid'a yinde jokku be bid'a na wata wande no kongot bontayba mimmi anda kadi bid'a illa min jihatil asl ko dajjere den tun bon idan kambe be andi bid'a wasfiya ma idafiyya min mi anda dum don ene me wonay gotum andugol bid'a me wonta ko di masalan nane wonno ishara sifa ko beñi do joni masalan e ya yoga do e defte be inna bid'a ko khamsa summa bayna bid'a wajiba e bid'a mustahabba e bid'a mubah bayna e bid'a muharrama e bid'a makruha summa wonana ko wete kon amsila summa baadi dun do fawse ndari ene dun do yaada e hadita ko lela do mako no kon kullu bid'a dalal yaada ta yonna masala ngey yaay dun do bi mana fi baadi kutub harako ulama kiba maslan se ndari ko te kun is bun abdus salam fi gawaidihi dakara hada wal imam an-nawawi dakara hada wa ibn hajar dakara hada bayna joni sitay an awadi dun do inkar bayna ma a benno ben donno tabinti no wadi dun do ni ina ene attibe be do be harno tabintini dum min al imam malik wal imam ko wete kon ahmad e ko nanta te jiba e ben wonno be sengo do be no attibe no tabintini o way sahaba no tabintini o way tabina no tabintini o way ay wa taqsimu be do de do hunde wadgol be ikhtilaf ko wete hon dum ni kalima bid'a bima na min jihati lugha e min jihati istilah don masalan ci beeni do joni ko wete kon bidi awajiba do da misal mudun ci ba ko wete kon tadwinul qur'an ay tayiba inna ngene ene wadugol tadwinul qur'an ko bidi amin haisu huwa syara'an ci beeni ni ko dum inna melande len dali be adani ci tayina ene qur'an no windete no fi zamanin nabi na'am a tayiba wonde man wodno windube ay wa tayi ene moobindir bonde fo kombe moobindir Usman ibn Affan ka no jeya e sunnaaji di nelado yamiri yo jokke ka jeya no jeya sede no jeya nelado ma ki alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiin mo jeya e ma de ka mo jeya ene ko kanko tun kadi hari sahaba e wadano mo muwafaqa bal muwafaqu ene dun do layu addu ijma as sahaba no konte ijma usahaba laysa bihujjati wa huwa hujja ko idan ti tayon dun a idan kawru be wadi dun do kalamu bid'a wi min haythu ma'na al-lugha la min haythu ma'na ash-sha' ina da kana gol na'am te ni be fandi wi na wi gol bid'a shar'iyya ina ndo lam yakbu tabita wa hakaza qasamu wonde manon fam gol din dun fiji bi ma'na be do no fami dun burimi famme pelleti be wiilan hunde kaari ko bidia min wadi inkar ko min da pirte dali yondu ni wadi e mari khibra ko min humpiti hunde de min humpita ida wadu gollan inkar ko be wi ko ndo ko bidi anno landi la min konto mi ti piami ni ndo na bi on mala sabi ko non muskila yewdi bon ko wadi hunde den ko sa andainde awawa famude tawde min haisul jumlati so mandarande min haisul tafsir woko dal sitay non o wi dum do sitay woni karamo ko joni mustaqilun fi raddi ala ahli al bidai wal ahwa wa takriri sunna o do wonay ne do humpiti do bidia e ko na bidia buri ne do modali istikhalun do be tawde non o wadai mu marasa kongudi e ibaraji e isharati ji yimbe bidia ben ha o wona ne do khibura moja dawata mo wada dum do mu marasa si ariwa wata famude kondum e do fandi bon no wonti watena yila ko wete ko e ci fadin do moja bayno fa hazal alim ko wi o do gandal mustaqil chocolate ba bi raddi rutugal ala ahli al bidah wal ahwa ya'lamu mu andi tafasil wo detayan de hadihi wa hadihi wo wonde madida bidiaji e de dambeleje wo fa haza lil haqqi aqrab wa lil batil a'ra wo wonde ma o do wonde ma wi gute kon gonga on ko kanko buri mattade andugol gonga ko kanko buri kanyon kadi andude ko wete kon mere dare no moja de sinama do do karma ko jo ko muhaddis on taway mo buri andude fuga ha u be ben min jihati ko wete kon ila lil hadith ka rubbama non no way wongol faqih on hara ko wete a'lamu min hadha al muhaddith min jihati al istinbat fi an-nass kono min jihati tashih wa tad'if haray ko wala wa ate mudum ihtimal na wodo di wo wanda may ni wahuna ka alim sunniyun ma nasukku fi salafiyatihi abadan kodonon o fala ay wadande tambi ko duwa de wartande la modja wono do karamo kojo ganno salafiyan kejo wo en sikita ke salafiya ya gal makko ngal bemno wo ko yida do kadi kamendo wa walakin kad yuhsinu wanna wala ya'rifu ma inda haula ilqaum min madakhil wa makharij wo siko woni tun taratan o mojjina isikke makko e yimbe hala ko yimbe hisbibe hala ko yimbe bid'a sabu wasu gol yellita golmo e bid'aaji mabbe din e gawaiduji dibe woni jogude go e usuluji mabbe e isharatiji dibe wadi ko wete kon tammi e mudum hatta haara bid'a mabbe on feenyata kono zahir makko on ko sun wo wi non dun do wo imorde ko wete e natirde e yaltirde e ko wete ko wadugol hiyal wadugol pehe e der dina allaka wa fatajiduhu kad yudafi anha wo bamdi harawo do karama ko jo sunna mutata ko sunna salafi yanke jo no dunyitana sifa on ne do henyindo zahiru sunna lakin harafati no makon nasun wo wande ma o mojjina cikke be do wa huwa la yadri harakono kanko anda wa yadhunnu anna mala alhaq wa usika wa rabedo hibe gonga wa sifa masalan ko fi'i hakunde shaykh rabi e shaykh bakr abu zaid fi ko yowtiri fi sayyid kutub shaykh rabi namari iddatu kutubi fi naqdi ko wete ko sayyid kutub o bangini palji onon non kanyon kadi shaykh duwaish o yaltini ko wete kon si yejjitani ka tafsir sayyid kutub palji temedere e palji chapande jetati mitanjine palji nay fi tafsiri wo wondede ndo kadi ko mal ikhtisar doni mal asafil kabir deftere tafsir wo tere den o lari o tawi palji teme dere palji chapande jetati e palji nay dum non fandi kanu dum non non idon wondude shaykh Usaymin be wi be kambe ko be waawi ndaru de deftere makko tafsir on ko ila e suratu nasi ha e suratu ko ete ko hadid wobe tayfe tata ko don hakke ko tay palji din bal enoku bo be wi in salima min al kufr mal asaf shaykh ko ete ko onno ina tela ngamanul jami be wi wo o mobi ni ko ete ko denda nangal mazahibaji shobuli din kadan deftere makko don wonde tawdan ton hay ko ete ko mazhabu hululi anna allah khalla fi jami'il ashiya mal asafi wonde ma shaykh rabi e de don deftere mabbe buy be wowli be bangini ko ete ko palji o do neddo be si fawdo bina hana wadane de ko ete ko ittida hana mo ingol jikke makko nda tawde non palji makko din noy mudum ko wete ko hatta satumu ba'dil anbiya noy mudum kanyon kadi ko wete ko yennugal ba'du sahaba noy mudum kanyon kadi ko wete ko ta'wilatiji sifa innugal ma'ana ko wete ko arshi onni ko ramz wondene ko nanta tay sifa dum do bongo jabaka di Allah subhanahu wa ta'ala ko fawqal arshi e ko nanta tay sifa di do wonde ma Sheikh Bakr Abu Zaid noddi deftere bi mana duni tangol ko wete ko Sayyid Qutb Sheikh Rabi ma be wanno do na kasha ko yowtire do be bangini palji be dadi be wi tigi tigi on dido palji dido ne do duwa kangantina ne de din on ya gallu ma yu galu an anna mubtadi kon ma la safil kabir hande ay do himbe boyi no paaro ray o do jihad wonde ma inna Sheikh Rabi no marika shaddu datiji wonde ma shaykh bakri abu zaid no wi'i e ko yete ko sayyid kutub no mawi ilmu balagha e ko nani tata e dum do buri shaykh rabi haray shaykh rabi hana mo ruttude hatta ha shaykh rabi mi sitay kon don dara awata on ko yete ko bisrul mirresi no wawo wadugo no marno itdanu lugha e ko wete den don gande buri Imam Ahmad aw kono ma la safir kabir de on do watti de hunde wotere yila famme moja daren hatta ko wete kon ko fecci hakkude Imam Ahmad e ko wete kon Ali ibn al-Madini ko be karamo ko be di do sunna bal Bukhari o wi wallahi ni ma jalastu amama rajulin faraaitu nafsi sakhiran illa amama ibn al-Madini hakke ko holno hunjande onde kono de be nangano be di do kala be letta be soka be tampina fi kalima bi khalqil qur'an kan ko wanno tarajuka jango be duma be non kanyo ibn al-Madini Imam Ahmad wa dano taraju e hore odo al-hali bay woni si be wadi mun na gasa kanko e bisrul mihrisi ko nante taji fa den ko hondum ko be ya ibn al-Madini no nanga be rabbe lando mo hadisaji di Imam Ahmad dalli nori din ko ya ko gandal ko ilmu ka no hani sudu bal ka hana be ni hana sudu bal wo o ya hadisaji din di mari ilal summa be rabbe na Imam Ahmad ko dalli norda ko no mari illa Imam Ahmad inni innama ata haza min abi wo ko woni wadde dum do ko ali ko kanko andi be summa ba'da dhalika ko musnadu makko o wi no biddo makko yo montu kala haditha filladu ibn al-Madini ka musnadu makko kone do sunna ka wo ko no do e der gandal makko gal woni no seeda e wallita gol yimbe bid'a be e hakko gol wo sabu dum do enen daren do hande karam ko be sunna be ko si babe do be woni podo tin wonani babe do furan bal ko mo tata bidi am ngon ko sara hatan kasyam no la biri wange nange ono dara no tawa go o ina ma be kadi do ko be ulama ko be nal ma be janga lo ga ma nahu ma sharf de lakin no laisu ala tariq wa usul wa qawaid ahli sunnah wal jamaah ta laidu ko ngi janga wa gande de be mari den la bi matala de maraba le wo won wo de madun do wo si badun do hani si tawi karamo kojo sunna gingani neddo marbo ko wete kon mumande o radio men al muntada salafi si badi do pidi wo karamo kojo sunna go fennini kon du wonata mawqifu ma antani go ilmi on wo ko de wondata e karamo kojo fennindo dido piji on wonta bawo on don o karamo kojo sunna da dunyan do da neddo mardo sifade do mumande innaka yewi e sunna o yalti e sunna kono ko ya famu manhaju makko on tenden do na ya tawtu bon hande ko dum do so ndari do wono masalan we do muskila hakkunde himbe buri e shaykh rabi na piji bu ko sifan lo wo wonde mawi dum do kono wadi wona wala ya'rifu ma inda ha'ula'i al-qawmi min madakhil wa makharij wa tahayula fi dinillah fatajiduhu qad yudafi'u anhu yani mo gondi mo dunyi dana yoga yimbe be tawata no ma jokki bidi aji wo kono hara ko mo jindo sikke e mabbe hara kan ko anda wo himo sikka wonde ma hara be do ko be yimbe jokku be gonga onno fama mawqifu salafi kono no wona tam mawqifu talibajo salafiyan kejo on ma karamo kojo salafiyan kejo go o kadi ma haula il ulama wonde de si fabe do karamo ko o wino wonde ma onni mawqifi an umayiza bainal mashayikh salafiyin wa mashayikh sunna wonde ma ko te ko mawqifu makko ma wonde ma ko wonta mawqifu talibajo ko de o sendindirta hakkude mashayikh be sunna salafiyan ko be e mashayikha be sunna be tata no bumani be yoga e muskilaji be bidiago fa kullama kana al-ali wa tumakala lati karamakojo on a'raf bi ahwali ha'ula innas kanko buri andude al-hali be do yimbe fa bi kullama kana bi idnillah wa wandama olato to e dungaye allah muwaffaqan haray ko kanko burete hawrindine wa kana lil haqqi aqrab bi idnillah wala to kadi ko kanko buri batta gol gonga e dunya ngi Allah subhanahu wa ta'ala wo isan be mana hande don hanani ko etay kon enen tulla bulen ni wattangol yilay dum do moja wa non li zalika ko sabudun do ash-shaykh rabbi mathalan sa'ida lahu wo shiyedi tanike mo al-mashayikh wo karama ko be as-salafiyun kullu salafiyan ko be wo e zamanu makko wo be maybe e bayno gollo shaykh albani shaykh hoyte kon bon bad shaykh usaymin shaykh muqbil shaykh yahya an-najmi e kona be do e wuri da be nini kanyum kadi wiyete be ko kibarul ulama musheji tanimo ko jeyado e karama ko be kurbe margol gandal e hum pitagol fi ko wete pije umuru bid'a e pije sunna e andugol ko wete kon tarigu ahlil bid'a e ko nanta tay si fadum do mo jeyay kurbe hum pitagol wo be sedani mo dum wo wanda mano yaani rajulun tafarrada fi hadzal ba wo ko gorko tawdo o weddoringal do damal wallahi non kullu man tala kutuba kala jeewdo defte makko de wanda daray tawa ko neddo kabi wallahi mum piti hatte bani wa rajulun kadi ma yakad yatakallam fi ahadin illa wa huwa insha Allah kama qala wo o wulali kadi e goddo si wona bi idnillah atawai ko wuli neddo on kon no gongi e neddo no wuli on so wi tun neddo fuddike boyla gol watta ne ila moja ko yai kon to yal to si tay o wadali taraju masalan son dari do himbe buyi e tanho halla sakka be andano ko wiete kon andirano gandal ya sifa ben masalan be yewtu ben sifa ko wiete kon abul hasan al ma'ari no yana ben abdurrahman abdul khali kan ko isa ki rabbi en jandi aslan no yana no dun e yemen do sifa be mana wiete muhammadul imam kono yi ben do fu akhiran ga ko ha won to arika bon ko wadi kadi goddo andai gandal na isma na gandal ni na take sa jangi haray an on terminé abawilata bal ko wasi ko ya wakilo wona toroda subhanahu wa ta'ala galla tabinti o wi wondema o wi lamin babil asabiyya o ni wa wawli dan non dum do dey wastay ko lawol gingal gol shaykh rabbi kan ko wawliri aw min babit ta'zim ma ko mawni gol shaykh rabbi do karam ko be hedditi be bim fu o ni la o ni na dum dey ولماذا ونكسبون قال العلماء عن الشيخ ربي أنه موفق في رد على أهل البدع وكسبون كرمكو أبيبي أن الشيخ ربي واندمكو خور دينادو إرتقو البيدو يمد بدع وإنما قالوه لأن الشيخ ربي حفظه الله تعالى استغل بالرد على أهل البدع على اختلاف بدعهم وضلالهم wawandama usoko liri huttugol bedo yimbe bid'a wondude e lutondirgol bid'a mabbe on wobbe ko bid'atul aqaid wobbe ko bid'atul aqwan wobbe ko bid'atul af'al wobbe kadi ara bid'aji mudun din bima nara ko bid'a asha'ira ma hara wobbe den ko bid'a kutubiyya ma ko wete ko bid'a e ko wete tabligh wa ma yashbahu zalika ara mo kala ko usuluji fe wo wondema non e majjereji dibe wondidin imorde be yimbe hisbibe bimaana yimbe wadde tahazzubo e yimbe sufiya e yimbe rafida e ko wanabe o ina mara sa hadzal am wo jillondiri e wodo fiyati moja o wadde kala waddo mu mara sa kutubu be do moja o famay ko wete ibaraji mabbe di moja o anda sibe wadiri ni istilah ko dum be fani sibe wadiri ni ko hon dum sibe wadiri ni ko hon dum wonun do wo wonde makonon kanyon kadi yen gol hazal amra bani wa khabarahu o humpiti dun kadi wa ta'amala ma haula wo gollotiri e beedo gollondirangal nayno golbe jokkotirde bal gollondirgol e kongo di mabbe din e mindan de mabbe de e ko wiete ko honno innan telan afkaruji di be maridin bi mana on niedi wadde dum do mu marasa o do wadi bimaana mo je ay andi do moja afkaruji mabbe di fani wa ya arifu asalifa mo andi ko yete uslubu mabbe o sibe wawlude do me yewtay seeda tum o anda way ni o do ko honto faala yahude kayfa kana muwaffaqan fil ghalibi bi fadlillahi ta'ala wa lati ko yindo neddo hawrindina do jokkal Allah subhanahu wa ta'ala fani fa hadhihi al qa'idah يحصل بها الجواب عن كثير من الشبه ووندما نون اودو قاعده ونو هبو اي ماكو جابغول كودودي امورده اي شبهاجي التي تثار بين السلفيين wo ɗin ɗino memmine hakkunde yimɓe salafiya ɓe. E wano tawita noon hannde en nanini ɓiran noon kadi ko woɓɓe saaki ɗo mana wondema hari fedde nden wo wondema ko Amanul Jame e Rabi e Muhammadu bun Hadi e ko wiyete kon Ali Firkus alama haddino ɓe yewtirino wo wondema joni ɓeɗo kadi yanino hakkunde maɓɓe ma'araka wo wondema joni kadi ɓe lankiti kadi ko wiyete kon sabab atabantiwtiyo nun ɗo ɓe wawli kono goɗɗo taho fama hunde wotere pet karamakojo wi iraka ɗo ko karamakojo sunna ha so o wawli kongol ngol tawata karamakojo sunna go no andi ngol ɗo kongol o hawra e sawaba ha hara ɓe huttatangol yo goɗɗo ndar ɗo ko weƴƴi hakkunde cheikh bun baz e cheikh koyete kon albani fi masala zakatul holiyi ga e ko feƴƴi hakkunde maɓɓe fi masalatil hijabu ga e ko wano noon ko feƴƴi hakkunde ko wiyete kon cheikh albani e ko wiyete kon cheikh umu attuwayjiri ga kono mbaare ñande cheikh albani arno madi makka ko yidino e cheikh ko wiyete kon tuwayjiri naka makko werno bal telababe makko ɓe ɓe wi ɓe ngalɗuno e cheikh tuwayjiri wernande nde o werni nden cheikh albani wondude ko dogi kon hakkunde maɓɓe e yoga e masailaji bonno seedi innugol ɗo karamakojo rutti kalamu karamakojo min jiha ɗum ɗo waɗa sawaba e wigol on karamakojo ɗon na o neɗɗo sunna ma e wigol nden deftere makko ɗon na janguetende saabu ko woni kon e mayre immorde e inhirahat aqadiyya ɗon ɗo kadɗen hani sendidirden ɗon faama kono ɗum ɗo fo e wawi sendidirde faama o sen jangu jangugol ngol kadi sen heɓi neɗɗo anduɗo ko honno jannirte o janni en oɗo waɗi sodugol tun kadi o defte joɗo waɗa mutala sikka ɗon tun faamo to ara on tigi heɓali ko wiyete kon taho bidaya mono tindina ɗum ha heɓa mustawa o anda ko wiyete usul wa qawaid wa dawabituji ɗi tawan ko ɓurɗurde kon sa janggi haqiqa tan faamu mo heɓata ton on mana ko faamu mo tata tigi tigi o yadata e ko ma'ana ko karamakoɓe faandi non noon kadi ko muskila molna ɗo wonande janggay o waɗi ara e deftere tata ko yeɗɗude tata karamakojo on ko kelɗuɗo egga ara dallinora e piiji ɗi tata tigi tigi on la alaqata bayna ɗimarda alaqata o wi ɗum ɗo wo wondema noon hina ya'taridu almu'tarid bi anna fulanan min annas alladhi jarrahahu alulama faqad zakka ba'du almasaih as-salafiyyi wo wondema tuma nde fali fali ɗon wondema o wi'i kaarijo immordi e yimɓe ɓen wondema on ɗon deyi jarhimo karamakojo kaarijo oyna a awa kadi on no waɗi taskiyamo karamakojo go'o ɗon si tawi sifa ɗum ɗo waɗi ko laawol honngol rewata ha wawa heɓude andude ko hon ɗum woni hen idan no kanno wooda par seedi ɗo kañum kanno woodano ko attiyengu zamanu men ɗon eyi ko wiyete kon mo neɗɗo mo tawata ɓenna ko wiyete kon wattakahu ahmad ɓenna wata afahu yahya bnu mai ma ɓenna oɗo neɗɗo bi mana wattakahu lbukhari ɓenna wata afahu fulan oɗo goɗɗo guyana bukhari no waɗi oɗo yani tawsiq kono karamakojo go no waɗi oɗo ko wiyete kon jarbu idan ko honto rewete ha wawa andude ene ko jarhu on tabiti ka ko taskiya on tabiti ɗum ɗo bo idan no mari ko wiyete marahiluji gogo ndargol taho zamanul jarihi e zamanul muaddi koye tan goto hii ayitayi ban hii joni kadi jarhuɗo on e waɗɗon ta'dil ayyuhum a'lam ɗum ɗon no ton ene joni kañum kadi mi ma'ana ko oɗo jarhimo kon koye fi hon ɗum o jarhimo oɗo neɗɗo waɗɗo tadikiya on ɗon ko heewi kon ɓe jantota ko umuruji ɗi ɓe waɗirimo ɗin tadikiya bon idan kono jarhuɗo on o addai ko fi hon ɗum o jarhiri ka bon ɓeyna bi ma'ana awa jarhuɗo on mo mari koyete ziyada ilmi eneto don tazkiya bon idambi mana wadan do en ziyada ilmi en haw kata dum do bangi wadai dum don ko ite contact di on don hikkinte yeso eneto don ko ite contact kiya wo sifa di do non kadi sidai ajangai summa sa jangi andi di do gawa iduji summa ba'da dalika non dara ko no wadirtan do tatbi bon ko wadi ay goddo go har ko jar ha ko yoto zaman bon idan ko yodo zaman wada tatkiya tata jom do be buino hakunde mum bon idan ko odo jar huno ko non no wanno kon tatkiya dum nebi o jar huno mo do nebinde jar mo nebani mo ja e ngandi ko jar huno sakiti ga bon idan ko dum do watte takdi ma odo jar huno dum bo yino kono odo wado tazkiya ko akhira bon idan hina daka haray ko dum ko tazkiya on tabiti fi on dum anda ma haray taba waraja kono mal azafi dum to stay woni en jangata sibadi do piji fo kadi haray hide weli wadan gol talbis hide weli jin bindirande ha o wadi hande kadi haray kara hawa wata famide anda ko dum jokata wo ko en dem no oni fa yuqal wo wi e hum mashayikh be non gani ko shaykh wo be salafiyun la yatakallam fihim insanun ala sunnah nahsibuhum kadhalika wala nuzakki ala Allah ahad wa ni fa kayfa yuzakkun ba'da al ashkhas al munharifin alladhina yaruddu alayhim al masayikh al akhar wa wandama wa wi be wi aabe do kadi ko shaykhube ko salafiyan ko be wa wandama goddo wawlata e mabbe fi afir sunnah bi mana landata kay siko himbe sunnah wo ko non tanjinori dem bele kadi ko wono bi wi irano fi kala en man tata goto ka Allah subhanahu wa ta'ala awajuni ko honno non yani mantiri be do kanyun kadi wonde ma ko ite ko yoga e himbe be tata titigi on ko boylibe be tawata wonde ma hino ruttude e mabbe mashayikha be salafiyan ko be go'o wo sifa dum do si wawlama e ba ko boy ma wonde do awon tumbe ni ma do joni awasi tawi woni arinji en salman auda en wadini eni si tayi odo e karamo kojo widum awa karamo kojo kari do kadi no wiibe hunde kari ko be karamo kobe ko nanta tanki banndo awa si goddo wawla ni en jibanndo eni ko honno jaborto den kanko say ko wayi fal jawa wo ko ni jababe on annaka no an iza tabaqta al qa'idata sabiqata si tayi taw a tatbiigi ko woni a gollitiri qa'ida attino do baawo ga kan wadanno en misal fi ko fi hakkunde bi mana masalan shaykh rabi shaykh bakr abu zaid fi ko yowtiri fi sayyid qutb on ga idam mo yewtuno en don wo sa detti on don atati bigi e sifari do bigi atawa bi mana yaltu gol may di do muskilaji ko sahad jiddal nabi wa bi ta'lam masalan anna haula al mashayikh alladhina yazukun ba'da al-majruhin wa hum la ya'lamuna bi haqiqati halihi wa wandama tiiti taho ko andata be do shaykhube be tata be manti yoga e himbe jarhabe wo be andata ko tigi tigi al-hali ben do himbe jarha ko feñani be kon e mabbe e mara problem ko don be jogiti e da amma be nani ko be yawuli ma be yi ko be windi ma be yewti di be andi ko woni ma waqifu mabbe e piji heewdi tawdi di do ko usul wa qawaida li sunna wal jamaa wo izan citayi woni non ko non den don no andi dum don be da non humpita ki dum idan be da e be do ko be do buri andude alhali o don neddo ko burdo andude alhali neddo on ko kongol on don duwa yettede e neddo on edi on mo tawata alhali mum dum anda alhali o da tigi wo misal dum do sen kalkili joni sen ari do innugol ko afir sensi burdo andido andudo seeda e burdo andude fi afir sensi din kombo arten kam dum sensugol la saka ko burdo andude on ka hatta ha haram buri din titayi en anda dita en hebu e majji buri dita ta din na breji din ka e bon idan wo ko wanoni kanyun kadi ka ilmu do burdo andude ko wi'ete kon gandal e de do hunde wo ko kongol on don ardinte e gol do kongol e di on don e mo na on don masalan yewtire non nan jinna wawdo ko faqi o do ko muhaddith min jiha ko wi'ete rijalul hadisi ko neddo haditha on buri andude ko wi'ete kon shurut qabulil hadith wo kon e fuga haude on si yeddotire min jihatil isnad ko neddo hadita on dettante amma no si innama do joni masalan ko min jihati ko wi'ete kon fahmin nas do en daray min jiha kaunu wonde ma ma'ana on kaluga on no en telan ko wi'ete kon usuluji din wonde ma ko hombo e mabbe buri margol dum do si be yeddotire don kon non darirte kono da ko la hikinte yeso na tawde ko kanko buri andude gal don gan wo wonde ma dum do wo ko dum wadi aqallu aw ya khawdan fi misli hadhihi masail wo ko dum don burata fandinde jumpugol e sifadi do masalaji aw ya wagade fan taliya alaihim ba'du hadhihi al'umur wo gondi wonde ma ino tabita e mabbe yoga e sifadi do fi yakuji bi maana yimbe be tata ben be jokka ma be humpitaaki moja hibe heewi jippina gangol yimbe sunna ben addangol be sifadi do subhaaji qawilani annahum yuwafiquna haula al mubtadi'a wo wonde man ben karamo ko be sunna be tawata taratam be manti neddo mo tata na sunna wo na fi harahi be wa hawondi e makko de ka bangal bidia ala be tawtam be sataki mo kadi tawtude ko woni be famali bi maana tariga o do e fi ido pidi affaire bidi aji kanko dunya nay di woni kambe be fama o do ko non do woni de da non no fami o do taho tariga makko ko ne don do dunyande bidi a ko ne don do gingande bidi a wana innugol o yanu e sifa di do o anda al muntada salaf ay na'am wa ko duwa sitay o wi lani annahum yuwafiquna haula al mubtadi'a wa wana innu gol sabu wonde ma haray be do karamo koobe sunna be tawata humpitaaki al hali o neddo tawdo zahiru makko do ko sunna kono haqiqatan ko neddo tawdo ko wondo e hore lawol bid'a na wasitay karamo ko be sunna be ngaraj wadi mo muwafaqa ka bid'a amako wosi ko woni tun haray ko zahiru makko mo fenyan do me ngambe ko do wadi sitay ko berdu do be haali e makko o wi la abadan wa nafis wo hum wo kambe abadun nas ibe buri wo itagol yimbe be ngan hazal amri e o do fiyake hon do yon do fiyake hawro dirgol e be do e o do bid'a walakin sikoni haula al mubtadi'a wa sikoni be do yimbe bid'a ya'tuna yatamassahuna bihim wa yabkuna bidumu'i tamasi wa yadhhiruna lahmu sunnah wa annahum yuriduna al haqq wa sikoni be do yimbe bid'a be araytum ka be do be na be be do ko wete kon wete kon tasamu bi maana konti gol do newinanede mawlanede be wulla gondi ko wete kon neddo wete kon tamasi bi maana neddo mawletedo wo be fenyina na be karama ko be do wonde mak sunna kambe ko be karama ko be sunna wonde mak kambe ko be fandi ko gonga wonde mako wona ko wawleje e mabbe bi maana ko be toñaabe bi golonde mamenen ko ko na wi'ede amen dum sella tabita tata dum don fop ko mumangol be do karmo ko be hatta ha be wawa rewde din don tari gaaji be wada ko wete ko labus e jamaa on de tawde masalan si yoga e karmo ko be sunna go'o e duñitani do neddo karamo ko jo sunna goda woni bi maana ko raddi o do neddo si tawi woni neddo wattana liila o sikka joni bi maana ko wete kon haray ko na wadede ko ta asubu yagal ko gingili rangol wonde mak ko affaire ngaygu wonata kon hakkude yimbe haray ko dum be faala wadde hakkude mabbe donc kono dum do fo ko fenni nantama ko sen dari o alhali mo yewtuden nane ko don dare ten tawen umuruji buyno ga ne don sa waway humpita goldi sa jangi ko no wawata ma wallita gol ano fal mashayikh kad yudafiuna anhum wanna minhum annahum madlumu wa annahum alal haq wa karamako be sunna be no wawi dunyande be karamako be tawata zahiru mabbe da ko sunna kono na e gawa e doji be sunna be woni dogude der wo sikku golbe haraben karamako be don wonde mako be wawli kon ko gonga be tonya wonde makambe ko e hore gonga be woni wa wanda man ni fali zalika iza arafna hadhihi alqaida kharajna min alkathir min hadhihi almashaki wa kusabulun do non sen andi o do qaida e yaltay imurde e ko duudi imurde e mushkilaji itawata wonde ma do dogude hore o do yasi hande bonun do non ko hunde de dawata kala talibaje wondo jangude qaida reni dum do ma wonde ma tawdo no hedi tagol do yoga e ko wete kon koyma waagi o hoy fi kala waagi o jibuy no do taban ko ma waagi o jibitina ala ko prata mo jande talibaji allah ya tadakhkal fi do na tander to ko wadi no dabu suji mola na wayo wadi jondari ko fuddino de yewtinana do masala mubaharat yido eggale e fatawaji ko itta senegali do e lagine do e ko wona dum lansa ayeje e hadisaji e gaidaji okka e der mum jibindira neddo samara bindi tigite yonga gawai mal asabul kabi atani yo wangi dan en attai do julen en to subhanahu wa ta'ala ko tawata kon en hawro tiri yo okku en moƴƴere makko ndenye mum ko tata ko e yani e mum e foljere yo kanko subhanahu wa ta'ala o yawtan en o yaafo ara en faanda kisiwana moƴƴingol kono inshallah ta'ala fo e mum aray akhi Cheikh Ramadan ɓe ga nden wannay en taalib seeɗa min wo ko tata e waɗi e muɗum haltugo e ɓe ɓanginanayi inshallahu ta'ala wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fajazakumullahu khaira.